करना है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। हाथों में लेकर तू मुझे चल पल, चरवाहा तू मेरा है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। हर दिन खतरों से गुजरता हूँ मैं, रक्षक तू मेरा है हर पल। गलतियां भी होती कई है मुझसे, प्रभु माफ कर और शुद्ध मुझे कर। चेहरा तेरा देख कर चलूं मैं, तुझे सा बनूं और चलूं। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। जीवन भी तेरा है प्रभु।